الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون تعالى سنباب سورة المائدة كآخري او دې کې بیا مخکې اول څلور مسلې ذکر کوي تفصیل سره. چې محرمات د عبادو غلط خلقو چې بزان سو حرام کړیو دا غیرت کوي. او تحریمات دا اللہ صحیح چلا کم حرام کردی دی نا صحیح دی تاکہ نظام ساتھ الگوار دی خدرین مسئلہ چلا اللہ پنمبان دے کم من لشوی سی دنی اگی کیا جرا سواب دے او سلورم چې غیر الله په نوم منل شوی نو حرام دی نجس دی. دا سلور مسائل دی دیتا عملی شرکوی یو خواهو چې د خلقو پا عقیدو کی سوو چه داگه نسوک نخبر ایدو ناغی تا شرک اعتقادی ویلشی او یو غی چه باقی دا عمل کئی و خلقی بینی نو دیتا عملی و فعلی شرک ویلشی. خدل تباری و مسئلی سر پورا وجہ ام بیانی حکمت پہ ام بیانی او دوار طرف بازی کرکی اندې کې تفصیل لري اول حصے نه مخلوق ډیر سيزونه ځان حرام کړیو هغه څه داسې چې د خوراک سره تعلق وو د خوراک څخه سيزونه هغه ځان حرام کړیو په دې سارو کې چې بس شک به راغی چردا سروې خړې زر زر غټيږي زر زر خپل کېږي بس چردا با په دې چا نظرې ښا مدته وسنوایو دا په مون حرام دي اسبه ځان باندې حرام ته خوراک شي زونه دا وسې کله لباسوم یاما لباس کې اغي کې به بعضي جامې نزا سي کرکا کېدا او يرا کېدا بيدا جامه په مون خان ناراضي ښا پس کله مون دا جامه اغوستل کنه نو زمرد نه خلاص نشو بچ نشو تا بنا چو ښا دا به بزان حرام دي زمون د پاره نقصان دي ښا تا ټول نعمتونه دي ادی وزن حرام کړیو ښا او داس جاهلانو خلقونه یوازې عوام دي صوفیانو چې ځان ته عالمان وي او ډیر بزرگان وي او ډیر نو هغه خصي زونه ګوره په ځان بن کړیو وړي و نه خوره مریدان تبهم وي کوړی او خوانن بیا وام سوکرا ټینګی وړی ونه خړای وړه دا غسی هغه خوراک چې هغه بدن کې مستی پیدا کوي الوا ونه خړای کاغه د سوجی یو کنا ششتای یو ک پالو دایو دا ډیر سیزنو کنه ها نبی علیہ السلام په وخت کې صحابه کرامو درې څلور تنه مشهور صحابه هغه مشوره وکړه چې را زوجی تاسو سکو د نبی علیہ السلام د بیبیانو نه چې نبی علیہ السلام کور کې څنګه عمل کوي دروازه سور نفل کوي د شپې سور نفل کوي خو پکې کوي او کنه کوي او هر ورځې روزه یې کنه کوجه پکې کوي رالو نبی علیہ السلام نو کور کې هغه تاسو کو نبی علیہ السلام دا عمل نغی وته وی چې بس چې جمعات کې نو تاسو ته خبرې هغه تاسو ته معلومه ده موږ سره چې کور کې نو دروازه دا چې کوم سنت مخ کې یا رستو اغو کې مخ کې سنتو کې نو بیا درشي جمعات ته نو فرضو کې نو بیا راشي نو هغه پاتې دلته کور کې وکي دا کوي او د شپې ماسکوتن د وخت او د کیږي چې منځو کې د ماسکوتانو اوی تر نه کوي د وخت او د شي بیا چې پاسینو چار سورې وکړو وې دې اول سونه زیات نه دی کړی اته نفل او درې ویتر اوی دا عمل لن. ناغی وی خواب دو پیغمبر اگر عملی ہے لگو گانا دا خود دورا نده من خوئی چه ده بارو خوب نکی من خوئی چه ده باولاری سلور پینزه سو رکاتا بکی فکانم تقالوها حدیث کی رازی چه صحابو دو پیغمبر اگر عمل دیر لگو معلوم که جدا ہوئی سامن خوبی ایوی چنا کنا بلو خبر داوی او رکاتو او زمان شل رکاتو دانو برابری بس اریو خبر اوکلا اریو یووی چو دقوا طولش پولاریم بس خوب نکوم بلوی چو دقوا طول مر رو جیم کوجا کوم بنا دما ده پاره با ارمیاش ده رمضانی اگه بلوی چیزه خوبا انگا بچه نکوما واده کوئی دن با نکوما دکه ده اخصاله ده منزه نو باسی ده عبادت نو باسی بیا غیصر چرتا انده خواهی واره ده چی دی سووی بی بیانو آوره ده چنبی علیه السلام راگه نو آگی وطاوی چه پلانه پلانه راگلیو پلانه او هغه دغه خبرې وکړې نبی علیہ السلام کور کې نه ناشته بار راغې او هغه پسې ګرځېدو چې ویمونته هغه ته وی چې زه سره راغلې ما دنیا ته چې تاسو د ځان نه دین جوړول شئ او د ثواب کارونه کول شئ نو ما ته ساجد شته بیا او ای زما په دې جون کې او دې عمل کې ستاسو لپاره نمونه نشته تابعداري وګورئ او زه کېګم بیا وی کېګم زه کله کوجکما کله روجکما میاش کې چتا لسونی سما یا کنه ټول میاش می چره نه پوره کړی په رمضان نه او ما سوره و دونه کړی دي نزيد عبادت نه وستما زيد دین د خدمت نه وستما زما د پار ستاو د پار زما پار عمل کې سنت دا طریقه دا دا سنور غي ډېر خطرناک منصوبې جوړ کړې وي او خطرناک منصوبې ښا چې ځان را دا پرې کوو چې وسړو بیغما شو چې دیم پکې وړي ویلو کړه ناشنا کار نبی له سلام وزر راغي سم کړو نصیحت دی او تو کو چې اسه کوي اسه دا خو طیبات دی نو طیبات په ځان حرام وای خوب یو نعمت دی راحت بدن دی پنو مصباتن دا خوراک رزق نعمت دی چې الله حکم کړی دی دغه سیدا وځونه کو دا خو لوی نعمت دی خداولې په ځان باندې حرام وای ښا ځې کې دا ټول رالو چې خلکو بزن حرام کړی بن کړی تر دې پورې کاغه روزه شپې دي ځې کې هم دا کړی چې په دې روز باندې وکړو کار نه شروع کوو په دې روز بخادي نه کوو په دې میاش کې باندې کوو پورا ځې پکې کړی میاش ته رات کړی دي روزه رات کړی دي دې ته حرمت وایي کنه یا ایو الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل الله لكم ایمان والو محرام او پزان باندې پاک هغه سیدونه چې الله ستاسو لپاره حلال کړی دي ولا تعتدوا زیاتې مکوې کنه دا خو حدود دي هغه تاسو ته الله کولی دي پیغمبر بیان کړی دي پوږی تاسو پاره باندې صبر نکوي چې نن دا داوي تموږ په دې باندې صبر نه ماتي دا او تاسو زیاتې کوي ها ولا تعتدو زیاتې مکوي د حدودنا چلا مقرر کړی ها دا حدود دي دا پوره دي کنه پینځه منځونه دي کنا ورسره سنت دي چې دا په وخت باندې وکړ نو دا د لډیر دي زګه چې د دې نفس په تاسو باندې حق دی دې نفس نو حق دا دی چې د باندې به زور نه راولې کنا د باندې به لوډ نه زیاته وای کنا د دین خارص جوړیږي ښا ملاستا سو د نفس مناسب عبادتونه په تاسو باندې لازم کړی دي او استاد په هغه باندې صبر نشته دی اکتفا نشته نو دا خو زیاتې په تاسو باندې خپل نفس باندې زیاتې کوي ولا تعتدو د حدود نه اوریدل دي نو ان الله لا يحب المعتدين بشكل لا اغه خلق نخخي چغید حل نزیاتې کوي الله پاک دین باندې اعتماد نه وایي سب وایي ذکر ولې دا مطلب شو کنه چې مون ډیر ثواب لټو ډیر ثواب احادیث کراغلي خلق ډیر زیاتی کول کړه بخاری کې چې نبی علیہ السلام مهاجر راته مدینې نه نور خلق نو ویلې ده چې دوه زامن دي او بوډا پلار دی پاری لا سونا چولې دي او را روان دي فکلو لګي کله نه کله لګي کله نه نبی علیہ السلام وی داولی وی دویلی چیزو پیاده حج لازمه نظر کرده نبی علیہ السلام و تفدیل بازو وی چن اللہ لغنیون عن تعذیبه نفسه اللہ دا دی نبی نیاز ہے چیزے زن لعذاب ورکی دا خوزان لعذاب ورکول دی نظر تعلاوی لی دا سی چیزان لعذاب ورکا اخپی راکا گا خوزی و ترمکی پوری دری سو میل مزل و دا خوزی جو بکا وی پا اوخ باندے کے نوے حج لخوالم پا اوخان رازی سم رفن کئی ا دې خپيرا کاږي پټال ځانګي کله خپل ګولې کله نبل لګولې دا خلق دې بس نیت دار چې ډېر ثواب وګټو دا غي په ځای عذابې ولې په دین خو ار باندې نه پوي کنه ها دا که یو څلې راغې تاسو یو کده پیغمبرنا چې زما خور دا واغې نظر کړې چې دا پیاده زما مکی ته نبی علیہ السلام ویچ گورا مروحا انتمشیا و ترکبا انتمشیا و ترکبا و تووی چی خیر دی کل کل بکی پیادا دا او کل پوخ باندی دا چستا دوم را داگا دی کنا و بطول اللہ خطو پیادا نشت لی کنا دا ټول نعمتو نئی چلی انسان لپیدا کری دی خواه اچه خلق بزان بند که دیده پاری چه ثواب گٹو نعمتو نئی دا اللہ کا نعمتو نئی بند کرو بزان باندنو اللہ وی لا تحرمو مبندوئے طیبات ما حل اللہ لکم صفا و سترہ سیدنا چه اللہ حلال کریستا و زپارا ولا تاتدو زیادت مکوئے بیشک اللہ نخوخی لا يحب خوخ یعنی دا حد نزیاتی کون کی خواه پیغمبر سنگا کری دیا قصی کوئی کن صحابہ سنگا کری دیا بس خلق باو صلی حیران شی چیرا کمونگا پا داغا وقت کیوینو مونگا با دخلینا گپ نیستا ولی پیغمبر شتر چیاغا سکینا با کو کنا چه ضرورتی ناغوه ناو کی کنا نو دیدوم را بیا تپو سنو تساجدی داغن رستو بیا خلق راتو صحابانو بیا تپو سنو کل چیرمونگا حج کو نباغی که عرفات تتلل دی بیا مزدلفی تتلل دی بیا منات راتلل دی شیطانان ویشتل دی دا بسنگو ناغیوی امیران مشتے کنا چه امیران سکی اغیی تا گورے کنا تا پوستسا جتی دا امیران دسد پار دی خوچی اغا سکی نو اغا تا گورا دی تا پوستسا جتی کنا اختلاف جوڑے چگنی دیو ما تسا بل سووی نو دا عجیبا هر زمانه که دا خلقی خواه حج که بخامخا امیر و دا غبا دید پارو چه بس خلق باپا آقا پسیت للو چه آقا سکینو آقا کوا کنا خدا با که بازی منافقان خلقی خواه چه وره کدس بلسو وی حضب امیر تاو اما چه آقا خدا سی وی اختلاف بجور شی صحابه بو تدقوی چه افعلو کما فعلو مراوکم افعلو کما فعلو مراوکم چه امیرانم سکی نواقسی کوئی تبو سنتا جت نشتا دیگو دا خو معتدین دی کنا خوا نو یو طرف ذکر کو جلا تحرمو نو بل طرف ذکر کی وکلو خورے خورے اللہ پیدا کری دا خوراک دا پار نعمتو نری ابیا په دې وخت کې او دو رویلی چه مما من دا تبعیز دا پار رازی بازی خورای بازی دا اغینا چه اللہ تاسو لرزق در کرده ده ولی که یو سلیر طول خوری وی دا گورا ستا پا مال که دا غریبان و حق شتا دا مسکنان و حق شتا دیتی مانان و شتا نو اغیل او پاک نور که ټوله وو لیکره د دې د وجه نه مم ماوی لیکه چې دې کې د بل بره حشتا کنه نو ټوله باندې خوري کنه بعضه هغه چې الله تاسو له رزق درکړي حلالا طيبا دا دو شرط دي ښه حلالا طيبا دې طيبات معنا وکړه یو شرط دا دی چې حلالي حلال هغه ته وی چې پردې مال نه وي حلال هغه ته وی چې په جایز طریقه باندې تا ګټلې هغه ته حلال وي اصلي معنی دا ده چې مال حاصل شوه دې نو په جایز طریقه تجارت ته کړې ده مزدوري دې کړې ده نوکری دې کړې ده دې ته حلال وي طیبن او چې پاک صفاو سوتری طیب وی طیب هغه ته وی چې بدن له ترقی ورکی بدن کې نشونما پیدا کړي هغه ته ویل شي حلالا خو معلوم شه خو معلوم دی چیرې ډیر خلک په غلط طریقه حاصلی نو خو حلال نشه ولی څوک رشوتونه اخلي څوک په سودونو ورکوي کنه څوک په غلطو سوداګانو سره او قسمه قسم باندونه کوي جواره کوي چې کوي نه خو حرام شو ها چې توي باندې وي نو دینه غسیدونه واته چې هغه بدن لا ترقینه ورکوي لکه خاور خو حلال ده او طیبه خو نه ده کنه خوراکی حرام دی او بدن له ترقی نور کی کم والو چې خاور اخلی نو زیړ کدوانی کنه ارسو کوی داده خاور اخلی خاور اجو دکانونو کې که هرسی کی پتری ماتری اونتی دا ټول خاور دا حرام دی تکدا هتو یبن خلاف دی کنه دغه سوار سره نور چې د دې په شانتی کنا او بدن ته نقصان رسی او پیدا نور کی نو هغه طیبات نشو هغه نشي خوړی ښا څوک زنده سر خوري کیکړه غان خوري اوس دا خو طیبات ندی کنا طیب خو بګی صرف مایې او د امام شافعی سے مذهب دی اوی په سمندر کې کار سي نخره وحل لكم صيد البحر نو کده سمندر سپي یو کده سمندر لي ويو که شرم شي وخره غا اوی مذهب دي تمون مذهب کې صرف مایې حلال دي د سمندر نور سي دونه نه زکاف چې څنګه دلته کې مردار دي نالته او بو کې مردار دي کنا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون ويريگه الله ذاتنا چې تاسو په باندې ایمان راوړل دي د محرمات حال بیان شو همکه د عیسایانو ذکر کړو کنه عیسایان هغه چې غریب پدې کې ډېر زیاتې او کمې کړو ښا مردار به خوړي مردار او کله به ځان باندې پاک سيزونه باندې کړل ځکه دلته الله مؤمنانو ته وی چې ګوره تاسو دې عیسایانو نه خوې ځدنه کې اېدا توه نو سپدې کې سوالو چډیر خلکو چې هغه وساو غن کړو دغه سيزونه چا به قسم کړو چې زبا چرګ نه خورم خو عقیده به دا نه و چې دې حرام دي بس خپل طبیعت به نه مانو چې دې ما داسې لیدلې او چې زس خوړنو بس و زماله نه اخلي نه خورم یا سبل سو جوا سبب پکی نو سوگن به او کې جدا شی و نه خورم دا نو سوالو چې دا غیب او څه چل کی ټیک دا هغه خدا سي زونه حرام نه غني خو قسم ته نه کړې کله دا سي چې وبند یو شی خوري او ناسا په بیمار شي دلت پیراشي پیر دا امرود دی کنا بیا وزن اخرم دا قسم دا خو قدرتی کار دے دا امرود کار خو نه دے دا با دا اگا وقت که دا سی اللہ تا منظور وانو دا سوگن دا پارس چل جوڑ شی کنا بانا کنا نزکا دلتا دا قسم خبر شورو کڑا در دیو جن چڑی رو خلقو دا حلال سی زنو نا قسم کڑو نبی علیہ السلام نو کړی چې غبین بنا خورما ولی ځکه چا ته وې چې ستانه د مغافیر بوینځي د مغافیر سناکار شي نو داګه د کوشمالو په شانته یا کنه ځړیا په شانته بوینه او نو خو د نبی علیہ السلام بغیر ذاتر نبل بوینو خو خو هغه یې چر دخما د پلانې بي بي کار غبین سکلو نو وي غبین کې بچ ته مچه خو پار بوټي کې ني اما غافير په مدینه کې بوټي دي نو بس سوګان دیو کنو الله رب عزت و ته وي چې ولي په ځان باندې پاک شي حرامه او کا قسم نکړل نو الله کفاره را لې غلي دا لا يواخذكم الله باللغو في ايمانكم ننسي الله تاسو لرا پا خطا و قسم نستاسو خطا دو قسم دی او هغه چې خلو سر عادت شوی بس ډیرو خلقو یې توبه دا ډیر لوی مصیبت ته ها یار دا پدې کلو کې ژوند تیرولو کې ډیر نقصانات نو یو نقصان پکې ده غږی چې د وړو کوالی نه د خلا دت شو کنه نو وسوم خلیل کنزل راضی یا خدای ته ولی دغی خواره خبره کنزل دی بس هر خبره کنزل دی نو څنګه چته لري کی بس الله نو معافی غواړو چې الله وړو کوالی خبرې دی او خلې مدد شوی دی او داسې خلکو سره پیدا شوی لوي شوی یو چې دا غي په مجلسونو کې د دغه نبل بل خبره نه وانو دا قسم نه ګړه جوړ کړې وها هله کرا کې چونډه نه سو قسم دې کرا سره دې ته خطا قسم وې دا شکر دې چې الله وي په دې ومن نه سما دغه تاسو ته خلیادت شوی او به اختیار ده نه خلی نه راوځي هجه کوم شی به اختیار نه الله باغې سوکنه نيسي باللغوی فی ایمانکم رولا قسم بیکار قسم دغه ته ولیکن یواخذکم لیکن نسی تاسو لرا بما عقدتم الايمان هغه باندې چې تاسو د ځلنا تړون کړی د قسم عقد تللو ته ویل شي کنه چې د زړونو دي قسم وکړو دا قسم دی ځکه نو مې وته فقها ویخه یمین منعقد عقدتم ذو یعنی من منعقد دي ته ویخه او د دې یمین دا حکم دی چې اوس ذکر کوي چې هغه په پابندی کې په دې نه به ماته نو بس او کومات دې کنو کفاره به ورکه دې دا حکم دی او یمین لغوه چې ذکر شو هغه کې هیڅ نشته دی نبگی کفاره شته نبگی د آخرت عذاب شته. او دریم دی یمین غموس اغا په دروغ اساوګن ښا دا خلق چې کوي په دروغ اساوګن اغا یمین غموس ته زمونږ پنځ هغه کې کفاره مفاره نشتا هغه کفاره جهنم دی. غموس غپی ته وي نو دا په وجه باغ جهنم کې غپوي نو کار سور غپوا او یا کالا اغه په دروغ قسم خا پنا خبان قسم دا وی توي خا دایني من منعقد دی فکفارته پس کفاره دی کله چې مات دی کو دا وسره دی خا اسو کفاره نشتا خو چې مات دی کو بیا به کفاره ورکه فکفارته اطعام عشرة مساکین طعام ورکول دی لسو مسکنانو تا من اوسط ما تطعیمون اهلیکم درمیان اغا چی تاسوی ورکو اخپل اهل تا دی که بتا غلا تاوانون نکے چی چرگان بولا اخلی والواگانا و جسنگ استا روزانا خوراک دے دقا سی باغی لهم ورکے من اوسط ما تطعیمون اهلیکم دا یو کفارا دا او کسوتهم یا لسوتن لرا جوڑا جامد او تحریر رقبا یا زادول دا غلام غلامان وینزی بو کنا پس چچا سربونا با ازاد که کافر بو که مسلمان برغولی رقبا مطلق دا مومنتن و سرنشتا امام شافعی سے وسر لگئی مو استاد له زور ډیر دې سره یو اوس چنيشته ور سره رسوله ور سره لګي وینال ته قتل په کفاره کې راغله دې کنه یسړی هغه به په مشرق کې راغلی انته به مغرب تراولي په دا هغه مذهب دی نو کار قسم رقبا ونه پدی کې صحیح کیږي ښا ځکه علماان ویني به کله مسلمانان شو کله به کافران از خلق و غلامان وینزی باو خدمتو نبی کول چی ضرورت بیراغ خرس بیکلو تسارو پشانتی نگور دادری دی که اختیار اللہ ور کرده دی دری وارو که اختیار ور کرده سمره دین آسان کرده چستا کما کفار وسکیگی نو ور کا کدل سطنو مرول دتا آسانی نباس دی نور و نخلاسی کاغیل جامور کول د تاسانی پوها کپڑے آسانې وکړه د پیسې وګوري چې څوګه زکې دو کپڑا بم ګران نو قرآن هم دار دی ویلي دې کوم دا خبر را خامتا ولا ولا خیر دې چې دا بدن په پټیږي ها دا ورکا او کنه غلام وینځي نو بیا هغه کې وړو دې کې الله اختیار ورکړې سمانا چې یو باندې عمل وکړو نو بس نو قران کې ټول راغلي دي خو الله اختیار ورکړې دی ویلي چې په یو عملو کې نه زنورو نه خلاص بس یو قران کې وایي ته به پیدا شي او ته به مړ شي په هغه دې عمل وکړو الله دې نه نیسی د اختیار خبره دی ته وایي کنه دا پا حدیثو که دیر زیاد چیزا سخا قرآن کم دار آغلی دی اس سلورم کفارا فمن لم یجد اغسو که چیز دی کفارو طاقت نلری نلست نمڑولشی نلسو لجوڑ جامور کولشی نی غلام وین زشتا دی دا طاقت نلری نفسیام سلاست ایام اغی بدری روزی روجی نیسی پی در پی ناغاو پکی نکی خواه متتابعات ورسر را گی نو دیر خلق جزان پتی نپوی تپوس با اوکستانا یرا سوگن میکڑه و مات میکو نو اس با سو روزی روجی نیسم ویگور روجی نیشتا مخ کې دغه دلسو تنو طعام یا داغی جامع اکا داغی طاقت دنکی گی نو علی با روجی نیسی انتا روج را منڈکے ادا پریدی اخو طاقت کی گی دچا طاقت نکی گی چاگا لستن مالکی لستن اخو پا سک مالی گی ادے بزر داغل را منڈکی روجولا داویا علی دی چی داغ طاقت نلاری بیا و روجی نسخه پس لازم دی په زبان دی درې ورځې روجی نیول ذالک کفارت ایمانکم دا کفاره ده د قسمونو استادو اذا حلفتم کله چې تاسو قسم کړی او بیا مات کړی دا ور سره ذاتو یې ځکه کړی دا چې اذا حلفتم وحنستم چې ماته نه کې خو یې سر باندې نشتا هو کامیابی ده تا قسم کړو چې بیا ونه سوار نه چوم بس اوبس بیا دې وانه چولنو استر باندې نشته کامیابی دی وکړه دا چې کله حانس شنو بیا وو وحفظو ایمانکم یو معنا دا زانو ساته زم ما تولو د قسمونو نه وحفظو ایمانکم من النقض ماتاو اے مکنو بیا چوام کرنو بس پابندی پیوکے ادو اے مانا وحفظو ایمانکم زان بچ کے دا قسمونو نا بی ضرورت اصل قسم کے قسم تساجد تے یو کچھ ضرورت راشی چستا چا سر پسبان شر راشی اگا دعوی کئی او تے انکار کے او دا اگا دا پار گواہان نشتا نتبا سوگان که دا دے چدا زما دے نشے باوگٹی دغا ضرورت تے کنخا رست برا شدی صورت کی دانی سات او چی دغا نئی نو اللہوی دانو سات ہے دیرو قسمونو نولی دیکھ دا اللہ دنم بیزتی دا قسم خود اللہ پا نم پھولیشی نتی کلا پا دروغا خوری کلا کذالک یبین اللہ لکم آیاتیم دغه سی الله بیانی تاسو ته یا تاسو نخ په لعلکم تشکرون دې لپاره چې د الله تابعداري وکئ یا ایو الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل الله لكم ایمان والو محرم او پاک هغه سیدونه چې الله حلال کړی تاسو لپاره ولا تعتدوا او زیاتې مکوې د حد نه ان الله لا يحب المعتدين بيشك الله محبت نکي زياتي کو ان کو سلام وکلو اخرين امر دي با حت وجوب موجب نشته دي اخره بعضي هغه چې الله تعالی رزق درکړي خو چې حلالي په صحیح طریقه حاصل شوي طیبن او صفا او ستری چې بدن ته تربیت ورکي واتقوا الذي انتم به مؤمنون خو یریږي د الله ذاتنا چې تاسو په هغه باندې ایمان راوړل دي لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ننسی الله تاسو لرا په هغه خطاو بیکاره قسمونه تاسو چې به اختیاری نہ آخرت کے نہ دنیا کی کفارہ اس نشتہ پہ خواہ ولیکن یو آخذکم لیکن نسی تاسو بما قدتم الایمان پاگی باندے چی دزلنا قصد کری تاسو دا قسمنو او بیا مات کلل فکفارتو پس کفارہ داغی اتعام عشرت مساکین توامر کول دی لسو مسکنانو تا من اوسط ما تطعیمون اہلیکم دن میانا اغا چور کویخ پل اہل تا روزانا او کسوتهم یا لسو تن لا جوڑا جامور کول او تحریر و رقبا یا زادول دا غلام او انزی دادری کفاری دی او دی که اختیار اللہ ورکلی چه هر یو دی ورکلنو بس نورو نا فماللم یجد آغا سوچ طاقت نلری دا دغی دری وارو فسیام و سلاست ایام فدبان دی لازم دی دری روز روجی پر لپسی ذالکا کفارت و ایمانکم دا کفاره ده قسمون استاسو اذا حلفتم کلی استاسو قسمون کلی او بیا مات کلی وحفظو ایمانکم حفاظت کوئی دخپلو قسمونو سمطلب حفاظت دا چی ماتوئی ایمان بل دیتو مشاره ده د دې سو وخت نشته چې ګنتا قسم مات کنو غصبه فورا نه لا ارکله چی خو خیر تلوار زکه پکاري چې د مرګ پته نه لګي کنه هدي وخت خو بیا ډیره تلوار پکاري دغه حدیث کې راغلی چې د قیامت علامه ده چې مرګونه بډیر شي نه واسنه ستان څومره مرګونه کی نوزکا دید دلتا دی وقت کی بے فوراً ورکے خواہا کذالک ایبین اللہ لکم آیاتی دادا اللہ شان دے چی بیانی تا استا آیاتنا و احکام اخپل لعلکم تشکرون دید پاری چی تاسو پی عملو کئے عمل با بسوک کئی ملائک برازی